الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعونا إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون کیا تونو کې الله د خپل رحمت د وسعت بیان کو چې فقر ربکم ذو رحمت واسعه حدیثه تکذیب کوي نو توایا چې ذو کا کېږه ما الله رحمت دیر واسع دی او دیر براخ دی او صبر او تحمل کئی اغما بھی کئی مغفرت کئی دی آیات کی وی چاری اللہ دا غیر لیر رحمت وجبان دی دمرا سرکش شو او دمرا باغیان شو چوی دا مونگ چی سکو کار سکو ندا خودی مونگ چی سکو ندا خود ندی دا خودی دا نیکی دا دا دا اللہ دا رضا شیده اوی خو شرک کو کنن نو دغا یادو چه دامون شرک کو نو اللہ با دی باند رضا دے او دلیلی ام دو چه اللہ من تصوینا ولی که اللہ با دی نوی رضا مون لبا عذاب را کلیو مون باند بیسو سختا او سو مصیبتا او سو دنیای مشکلات راوستو خوب دی که اللہ من بیر خساتی او پا منگا قسم آ قسم نعمتونا او برکتونا اید اللہ دازه که جزم دا کار خواخ دے کنگا رداغ مشرکانو دا دی زمانی مشرکانو یو حال لے دیم دا عقیده ساتی چه دا مونگا چکم سکو شرک وطنوی کنقا دا مونگا کم نیکان بندیان سر محبت ساتو او اغی اللہ توسیلکو قدیبان دا اللہ رضا دے پورا ومونگ دا اللہ سمر نحمتنا و برکتنا دی رحمتنا دی در دیپ و جوان دی خواب ندیتا هم در برکت نسبت پدی و جکی چونکہ دا اللہ نیکان بندیان دی او دیبا اندہ اللہ دیر لے رحم و فضل لے چی مونگ دی سرد رابطہ ساتو کپا مونگ باندی اندہ اللہ فضل و رحم دی دې خپل شرک تدی الله د رضا سبب وي چې دا الله په دې رضا دی بالکل دا دلیل چې قران ذکر کوي د مشرکان دلته ذکر کړی د سورته نحل کې 35 آیات چې وقا الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قد الله فخوي چې موږ دې شرک نکو نه باو کړي چرې وام نو کړي نو موږ نن موږ مشران خدا دا الله فخذ نو زکه موږ کو و دې دلیل کې دې کار د وغل ته دي نور الله تعالی موږ چې سور وغل ته دي کار به کې دوه ته دي کړی دي یو دادا تو مشیت مانے پر رضا سرکڑی دا لو شاء دی مانے پر رضا سرکڑی دا چکا اللہ پا دی نوی رضا نولی بو منکو کچھ منگے کو نو اللہ پی رضا دی فحال دائی چی دو مشیت مانے رادا را دی شاء او یا شاو چکم زیراشی نمانا دا اللہ ارادہ او دا اللہ ارادہ دا عرصو کی گی اغیر ارادہ دا خلقو دا ایمان او دا ہدایت ام کئی او ارادہ دا گمراہ او دا ظلالت ام کئی مخی ذکر شو ومن یرد اللہ ان یهدیہو ومن یرد اللہ ان یذلہو اراده دا هغه په هر څو پورې تعلق ساتي دا هر څو پورې دا کفر پورې دا شرک پورې او دا څه د لوی کافرانو د پیدایش پورې دا دا هغه اراده و چې شیطان پیدا کړ دا دا هغه اراده و چې فرعون پیدا کړ اراده دا هر څو کې روزانه رضا بنوي رضای صرف پا ایمان او پا مسلمان او پا نیکے پا دی باندی تو دی خویا و پرا پا نکو رضا شاہ ایرا مانے پا رضا سراؤ پا دی مانا رضا نو او بلے دا غلطی اکڑا چکنے اللہ اراده د هر څو شي نو بخي چې الله د هر څه اراده کوي نو بخي دا غټه غلطي وکړه نه نه الله د خیر ادم کوي او د بد اراده هم کوي چې څنګه دا دوه غلطي دي په خپل دلیل کې راوستي یو دا چې د شاه په معنا پوهن شو نو رضای ته نو واغست ادویم دا چی کم شیگنی دا اللہ اراده دلان دینا بخی نا اوغا بجائیزی دا اللہ دا اراده دلان دیخو شیطانو مشتا دی خندرو مشتا دی او دا سمر چی مردار سیدون ایدام مشتا دی تب سوئی چی دا پاک دی دا دا خوراک دی توګه دا الله اراده کړی ده دتی او چې زه اراده وکینو هغه جای دي تاسو نور ډیر سيزونه دي چې دا غینو مغستل بند ته پات ښکار سيقول الذين اشركوا خام خوای سیندا مطلب نه چې زردا انا ده وی دی وای یقینا خام خادی بوائی چنور سا دلیل ورسر نشتا نوائی دا مشرکان لو شاء اللہ ما شرکنا کدا اللہ دا فخوی چمونگ دی شرکو نکو ازمونگ پا دی شرک پانده نوی رضا بلا باونا انا با زمونگ مشرانو شرک کرو کلا پی نوی رضا ولا حرمنا من شيء انا به من حرام کړی او په ځان باندې څه شي چې دا دومره بیان نو شو چې دا حرام دي دا حرام دي دا هر څه چې وي مونږ کو کنه الله په دې رضا دي او دلیل یې څه دی؟ دقه چې واز مونږ ته سوي نه مونږ باندې سزا عذاب نه راولي دنیا کې نو پته ولګي چې په دې خوشاله دي او مخ کې الله او چې ذو رحمت واسعه پر زمام رحمت ډیر پراخ ډیر به حدا ډیر پراخ په هر چا باندې کاله وی اعظم دوست او دښمن دی رحمتونه مولا ورکړي په دنیا کې ها او چې زما دښمنان دي او مشرکان دي او کافران دي هغه یې مې سور ورکړي دنیا کې تقریبام سباوی چې د الله زمون ناراضه دي دا مونږ چې زکوونه ځای وقاله دا د الله د رحمتنا دی غلطه پیدا واغسته دي چې څنګه ګوري دا د بیانونو ته دا د احکامو ته دا د آیاتونو ته چې دې کې سویلی او دې څنګه ګوري چې الله پیغمبران صلی الله علیه وسلم او دې لاره لګلو چې شرک رد وکې د باطل رد وکې او خلق ته حق وخې کړه هغه څه باندې ګوري ځان نه بدلیل او دلیلوم داسې چې هغه دلیل نه وي هغه ته اټکل خبره وي ها نو ای او کسان چې شرک کړه دې کړه الله په هغه چون دې شرک نو کو نو مو شرک نو کړه انا با زم مشران کړم ولا حرمنا من شيء انا به حرام کړم په ځان باندې څه شي چې هم شرک دې چې شرک فعلی وته وي ښا اس قسم شرک به وي مم نو کړه ښا کله په نوې رضا خپې رضا دې مونږ ته هیڅ نه وي بلکې څومره چې مونږ په شرک کې ترقی کو دور الله مونږ په رحمتونو کې او برکتونو کې ترقی کوي دا خوشاله دي الله رات کوي په دې باندې کذالک کذب الذین من قبلهم الله یې نورم دروغ وايي کذر زیده لخه وسه دا سره یې نور د دروغ نو وای وای ها الله یې دغه ستاسو نه مخکې خلق ویلیو کنه دا دروغ خدای نه تاسو ته په میراث کې پاتې شوی دا باغی دا سوی ها زموږ سکون الله پر رضا دی زکه په مو مهربانه ډیر دی احسانان ډیر دیو همغه خدای کارونه کو پلار په نیک باندې په شرک کې پیدا شوی او په شرک کې لوی شوی او دا زمونږه خوراکه ده دا زمونږه زنده ده څنګه الله په دې باندې نه دی رضا دا جواب په دې طریقه باندې دی ښا دا څه دروغ ویلیو هغه خلکو چې مخکې د دین او دا قسم چې دې دا دروغ وی نو دا خو دلیل نشه کنه دا خو دروغ شو دروغ خو دلیل نه وي اوس چا به وی چې څنګه دروغ دي الله وی داسې دروغ دي چې حتی عذاب او بأسنا کوم قومونو چې دا خبرې کړې وي او دا دروغ یې ویلي وو هغه په خپل مرګ ندي مړ شوی عذاب پر راغلی عذاب وباسنا تاریخی عذابونه پر راغلی چې څوک ته نه ندی پاتې شي هغه ملکونه هم دغه څخه پراته دي روان کندرات دا دلیل لیکنه چې هغه سکول دا الله دا هغه نور دا نو خوشاله ځکه ول عذابونه ورکړ کنه الله دې جان رضای خو عذاب ول نور کوي دا دلیل چې حتی ذا کو با سنا تر دې پوري چې اخر د الله د رحمت هغه وخت او زمانہ پوره شو نور پسې د عذاب وخت راغی نو یې څاک عذاب زمون نو را دی وکړه چې دروغ مو وایې کریشا د سره یې نو وایې دروغ نه چلیږي په دې کې ها دا ډېر خلک په دې دوکا دی چې دا دروغ وګاړي روان کړي په دې خیر کوي ها تر کومې پورې وځي ته دروغ وګاړي روان کړي هر چا دنیا کې الله وی انجام به خرابي عاقبت به خراب قل وتوایا هل عندكم من علم اشتديت السرا علم سسعی دلیل کئی دا سرا فتخرجو لنا منت اخکارکیم چی منگو پوشو کنشتا سرا دلیل شتاو کنشتا کنا کنکا دلیل سرای کار زیکی نراوی باس ہے فتخرجو لنا کسی کتاب دا سرای چلتا دا پیٹولان دی پروتی پخانے زور کتاب بوسی دا شوی راوی باس ہے کانا کئی دا سرخا اللہ یو پا دلیل بکار کی گی پا دروغ و کار نکی گی خا او آیا اشتدیتا سرس علم سسائی دلیل سہی دلیل دا اللہ کتابیو دا پیغمبرانو بیانو نئی فتخرجو لنا رحکاره که مونتا دلیل نشتا او دا چه سوئی نداس دی ان تتبعونا الا الظن نیروان مگر پا گمان پسی وین انتم الا تخرسون او نیتا سو مگر اٹکل وین کی دو مشرکان طول خبری اٹکل اٹول پا گمان پس روان تپوستے نہ کہے چیسڑے ستے نہ واری دے مڑو نہ سواری ماب کہے ہیں نا آوتا تا محتاج دی کدواو تا کہے کس نور سو حداغی پنم باندی سواب ناغی تا محتاج دی تتے نہ سواری وی وجهوله د دې جوړ افاره کړی دي د دې په دنیا کې دومره ورځې شپې رون کړی دي خو په یو یو ځای دومره ناشته کړی ده د هسي کړی دي نو دې ته لا کړی دي هغه ستاسو په کار نه راضي کړی تاسو ګومان نه پدی باندې وی ځان لیکړی دی خو کله یې چل لا وتا اجازه کړی ازمون له پاره پکې مو سوال وکي او ولې وی زمون مشران دی مونږ خپل نسیو حضور و زمون خیال نساتی او دا ګومان دې ټول ښا د دې سپکا لګي چې الله او تبخنه کړی دا کنه دا کړی او الله چاته اجازه ورکړي او په قیامت کې ورکړي ان دا ټول په ګمان پس روان چې تاسو سنو کې وی ډیر لوی خلاف او ډیر ځان نه کړولې دي او ډیر فارې کړې دي نو لې دي به دور سن کوي زموږ لپاره او ان انتم الا تخرسون اٹکلی خبری کئی خواه بی دلیل خبری تسوی اٹکل خبر تخرسون خرس دا پا عربو که حسکر بیا دا نبی علیہ السلام صحابو که دا اوڑی را طریقه ولوی جاری وار دا دنیا پا کار که پلین دین که په سودا او په کاروبار کې خرڅ وتوي ښا اوسات سره او معنی دا اندازه تخمینه دا معنا. ځکه ملکونه چې فتح شو خاص هغه ملکونه چې هغې کې باغونه او د کجورو او د انګورو نبی علیه السلام هغوی سره ښه وکړو شړل یې خو هغوی ورته وویل چې ګوره مونږ د دې کارونو عادت یو د دې باغونو د دې ځمکو د فصلونو عادت یو مونږ پرې د په دې خپلو ځایونو باندې او چې ته څه غواړې نو هغه به تاله درکوو نبی علیه السلام یې مونږ له پکې نیمه راکوئ دستا سنه دی تا خوست اسلام تا رال مالی غنیمت شو خوزا خیر جتا سو ایمون با بکی کار کسب کونو کوئے کار کسب کتالی او کافر کینو مخیر دی خوز مکہ دا سنبالی ہے باغو ندی سنبالی ہے کارسو کی سنبالی ناغی سر ای بکی نیما مقرر کرا چینی با بانگل را آوڑے بیت المال انی با بستا سو دے خیبر والاو سرا بنو قریزو سرا دا معاملہ کلیو بیام نبی علیہ السلام با یو تجربہ کار سڑے ولی دا خدا دار چا تجربہ نی کنا صحابی او غسوکو عبداللہ ابن رواحا در یو تجربه اگر بیولی گو چی دو کتان دازو آخلا سر ویوکا نگی دا سر ویوکا نا بلنو دا هر باق اندازه بی واغستا چی تخمیناً دا باق با دو سو منا دری سو منا کجورا کئی یا دا د انګورو باغ با لسمن شلمن انګور کوي خو به لیکل باقاعده نمونه ارسو او تخمینه به ولیکل دا لچ لکره او برسید او بس کټکول ته ویا لسره دی یا د شپګور دی پاتې نو مخکې وګور رښتیا چې هغه وسنګ ویلیو نو قصيبه وفا زکا بیا و نبی علیہ السلام داغی نتا پوس نکو نچی عبداللہ ابن رواحا و یا بلبا ساندازہ کڑی و غیتا بیوی دمرا روڑای مولا نا خوی روڑا غیتا پرخنو یو دل نبی علیہ السلام تو تبوک تکنا نبلارکی یو باغ راوی گجورو او دې زنانه وړې پکې ناشته نبی له سلام وی چې وړې موږ ستاسو دی باغ سروې کو اندازا بیا چې موږ راځو تبوک ته موږ ته ورشتیا وای نبی له سلام وګرځې چا پیرا خبر راایو ابیا وی چې وړه ستا په دې باغ کې لاس وسقه کجورا ده لاس وسقه او وسقه شپېته دړې او دا وینې څو پینځمنه شپږمنه داسې اندازه جوړېده د یو وسق نه ها چې د لاسو وسق نه به سور جوړې ده نو په ته وی چې دا نو چې هغه بیا واپس زبوک نه راتلو او ډیر وخت یې شو پکې میاشتې ته نږدې چې رااله نو تاسو یو هغه بډې وته وی بس چې تاسو مر ویلو حق عمر پکې نو مطلب دا چې دې ته خرص وي ها اندازه او تخمینه دې توي دا غی او زبردست د زمکو د فصلونو طریقه واخا هدي کې بالکل دومره پرهنه واخا او دا دی خبره چې دا الا تخرسون دا خاص خبره ده دې ته اټکل خبره وای خان د دې نه ساندازشت نه تخمینشت ده وځه په دې پس روان دي چې ډېر حقارونه کړی دي نو الله و قبول کړی نو دا دی خبره دي خان اسمه قبول کړی او چې قبول کړن دا وی دا مطلب شو چې دې له اختیارات ورکړو چې زه چاله مرزونه جوړوي او چاله اولاد ورکوي او چاله مال ورکوي چا ته خیر رسوي چا ته شر رسوي دې ورکړي دې تاټکل خبرې وې انسان هر کله چې پته ولګي دا چې باطل سره دلیل نشته دغه دلیل ځان دې اټکل خبرې دي دا په دلیل نه په دین کې په شریعت کې اللہ رب العزت و توی راشی مونگ سرشتے که دلیل غواره نمونگ سرد قل غوائی و تابل اللہ الحجت البالغ خاص اللہ لرا دلیل دے چی رسیدل دے کمال تا پسیدق کی البالغ تو فی الصدق الی الکمال دا سی دلیل دے و دا سی حجت دے چرا سیدل دے کمال تا چاوا قرآن خواه نو سوال پیدا شو شیر دلیل شتا دے پا دنیا کی کنا دا سی دلیل چی کامل مکمل چی دا غب حجیتیت کے سو شک نشتا دمرا رشتین کتاب دا خلق ولی پا شرک کے دے اللہ وی فلو شاہ لعداکم اجمعین بس دا ہر صدا اللہ پا ارادی پوری دی کنا ہر صدا اللہ پا ارادہ کی دی کنا پا دلیل باندیوم ندا دا اللہ پا ارادی پوری دا کنی ولی دا قرآن خلقو ندلی دلی نی دے اور ایدلی او نی دے ویلی دا وکی پا کلا چولی مونگا ندے ویلی ویلی پا قرآن نپوئی گو دا یواز تاسو ویلی دی او پا شرک کی پرات دی دا ولی زکا پلاو شا دا بغیر دا اللہ دا ارادی نا نکی کنا خوا دا دا اغی ارادو کفا چاگیوی کچر دا اللہ خوا خنوینم با شرک نو کنے دے زن لدلیل گردو اللہ رب العزت وی که چری زمان اخوا خوین تاسو تا ما ایمان نصیب کرے ہوں و زمان دا نخوا ندا خوا خوا چی تاسو ایمان راوڑے ہو تاسو اسلام قبول کے ہو تاسو ہدایت حاصل کے ہو تاسو جنتیان شیم نا نا بس اگر که پا امت کدا سڑیر جماعاتو نشتا چری دا نمانی دا بنوئے چلا رب العزت چاہتا ہدایت کی او چاہتا ہن کئی ہر چاہتا وہی کئی بچہ ہر چاہتا کئی دا دنیا دا کفر نڈکا دا ندقا دے کہ اغیر بیا جواب نور کئی خواہ جواب نور دی والا ندزان نسوئی نوی دا پہ اللہ پلی مہربانے بن کری دی بس دقا جوابی چگور خواہ معتزلہ او دا عقیدہ چیو اللہ چرد چاپا حق کے دا ضرر او دا شر ارادہ نکی نہ دا کفر او نہ دا شرک او نہ دا حس اللہ باندے دا لازم دا چیابا بندلا مصلحت گوری خیر بولا گوری دا بولا چرد بالا نوی دا دنیا ولی پتیار کی پرات دا داوی اللہ پہ خپل التاف بن کری دی چی التافی پہ بن کری دی کہ التافی پہ بن کری پلی مہربانے پہ بن کری نو اے خدا کا شیئر دی کنا فاسی الفاظ اڑوے راڑوے چی مہربانے پہ بن کری نو دا خیر دی گنی دا مصلحت دی گنی نو بس اسی دا باز قومونا گورا زانی پہ زورا بانی گمراہ کری دی قرآن دخکارو یا تنہ انکار کوي او د ځان نه ولا توجیهات کوي دا تحریفات څخه. نو عقیده د اهل سنت والجماعت دا ده چې الله رب العزت د چا په حق کې اراده د خیر کوي، د ایمان کوي، د هدایت کوي، دا ډیر خوش قسمت خلق ښا. او د چا په حق کې اراده ذلالت کوي، گمراه کوي، گمراه کوي. دا دوال قرآن سمره وضاحت سره دا ولنه بیان کړی چې یذل به کثیرا ویهدی به کثیرا. اخذ الله مروجه او مستمره قانون دې کنه ښا. فلو شاء لهداکم ذکر وی ښا. کله الله خوښوي چې تاسو ته هدایت وکړي نو هدایت پر کړو تاسو ته ټولو ته او داسي اجمعین په یو سات کې داسي لکه څنګه چې آدم علیه السلام ته ملائکه سجده وکړه په یو سات کې وسجد الملائکه كلهم اجمعون. دغه څه باندې تاسو ته هدایت وبدل هغه خو خدای نه کوي نو اوس کله چې تا دلیل پیش کی کنه تو ګورو ته رضا عادت ته هغه وی مونږ به خپل مولانو سره دغه کو مشوره ولې مونږ سره دلیل نشته مونږ علما شته مونږ مدرسې شته مونږ کتابونه او کتابخانه شته مونږ به وموي ګورو ته الله وی راولې کنه چې شته نو راولې کنه قل هلما قوايا وتعرا ولي شهداءكم الذين علماء استاسوا شهداء علماء مشايخ استاذان پیران بزرگان چې څومره راولې الذين يشهدون چغیم دا گواهی وکیم ان الله حرم هذا. خبره خدا غدا کنه محرمات دا چې بهشکا الله دا حرام کړی دي. تاسو چې مخکې کوم بیان وکړو چې هغه مو وی کنه ها کولمای پرشتیا باندې نړۍ ودا گواہی کوي چې الله حرم هذا. نو سوال پیدا شو چې ډیر زلدا څه شوی دي چې تاریخ په علماء راو او هغه خو پوزیشن ډیر چت جوړ کړی 400 کوته وګور نو یاره عالم دې خدا دې وګور وته څومره غټ پټ کې وای عالم دې وګور څنګه په شر برابر دي خلک ظاهر باندې دوکه کی کنه قران وی وی یقول تسمع لقوله اچی اغرائشی نو آغا کا خبر کئی طرف داری کئی داغی خپلو شاگردانو از خپلو مقتدیانو از خپلو موریدانو رائی کئی کنا نا اللہ رب العزتوی چر تا دوکا نشی اصلا چی اغی خپل مشران راولی اور ټول خلق پی دسخطو کی چی آو دا مشر مونگ تا منظور دے آو دا زمونگا سالس دے آو چی دے سوی نو نو دا غورا دا غصا پتر لگی که غمز دی پشانت خبر او کرنو تب امانی و سرا نا تب ازکن امانی چه کسره هر سمره خیستا شو او هر سمره بزرگ شو هر سمره خو دلیل خو نده کنا دلیل خو قرآن ده و ای سالس چی کنا دا قرآنی دا بنده نی او بنده خود دیده پاره چی دا قرآن نا تعبیرو کی دا قرآن ترجمانیو کی دا اصول دیده بحث و دا مناظره اللہ ویاد ساته گوره خواه فا ان شهیدو کدا غی عالمانم اغی سرا گواهیو کلا او اغیموی چی آو دا حرام دی فلا تشهد معاهم تبا سرا نمانی خبر خواه تو سره گواهیونه کلی خبره به خراب شي تبا سر مرگرتیان نکے ولی وَلَا تَتَّبِعَ وَالَّذِينَ تبا تابداری نکے دا خواہشاتو دا اٹول خواہشات تی خوا ادھے خواہشاتو خو دیر خلق را گیر کرے دا خوا دیر لیلوی خلق خلق ہوئی پسی ربان دیوی اندو مسلمانی گی دا خلق اپا لمنی باندی منز کی گی دا دی خبری دا اگا خلق دی خواہشاتو را گیر کرے دا خوا نتبا تابداری نکے دا خواہشاتو دا اگر کسانو چری کی دری مردو ندیم غٹ غٹ دا یو پورا دنو بیادری کمو اگر کسان چی درو جن کئی زمان آیاتو نام دا یو مرد دی واللزین لا یؤمنون بالآخرتیم اگر کسان چی یقین نکی پا قیامت عقیده دا قیامت مصالح دا دویم مرد او دریم وهم بربیم یعدلون خبر اول تلالخا چی سم اللذین کفرو بربیم یعدلون موضوع قوخا چو گورا خلق دا اللہ سر نور برابری دا اللہ سر نور برابری شرک نور ستوی خا نو گورا دخ پل رب سرا نور خلق برابریم نو دا سالس خبر ممانی دا سالس دے چه دا قرآن تکذیب پکشتا دا قیامت انکار پکشتا او شرک پکشتا دا لیاسن سالس دا خب دا چره دی سر دا نمانی گوری خوا دا بوئی چه سالس قرآن دے پدا سوکراولے چه رشتین ترجمانیو کی دا باطل خبر تردی پور اخلاص شوی خواه دا غی عقیده و دا غی شرکیات و بیا دا غی نمطالبه چو آئے کنا سدلیل لے سر سدلیل لے تر اخیر پوری نرستو با قرآن خپل دعوه پیشکی و دلائل تا سیقول اللذین اشرکون خام خواهی اگر کسان چی شرک اکرده و دلیل کی وی لو شاء الله ما شرکنا کدا الله خو خوی چې موږ د شرک نکو موږ بنو کړي ولا باونا انا بز موږ مشرانو کړو ولا حرمنا من شيء انا به موږ حرام کړو په ځان باندې څه شي خدا څه چې کو دا ټول د الله د رضا کارونه دي الله به رضا دې رزق یې کو اللہ جواب کی کذالک کذب الذین من قبلهم اللہ ویدائی واز تاو وہ سنی دروغ ندی دغسی دروغوی لیوا کسانو چی مخکد دینو دا خطول دروغ دی رشتیا بکی نشتا او دروغ ذکر دی حتی ذاقو باسنا دنیا نسنگ لیارو پا عذاب کی رخصت شو ویسا که زمانگا عذاب نو کدا په حق وې د دې خبر رښتینی وې نو له بیا عذاب راځه وې دلیل نشته د سره دا دلیل نه دی چې تاسو پېښ کو قل هل عندکم من علم ايشته دې تاسو سره څه علم او څه دلیل صحیح وتخرجوا لنا چې مونږ ته راښکار کئ ان تتبعون الا الظن راغیوی دا چه مونگ دا تاوی دا دلیل نده غلاوی نا تاو گمان ده نیروان مگر پا گمان پسی او گمان دلیل نده این نزوان لا یغنی من الحق شیعا دیویلو سوری یونس کیوم او سوری نجم کیوم چه گمان نده دلیلو گمان با نپیش که قرآن او سنت با پیش که خواه وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ أَنَّ تَاسُ مَغَر اٹکل وین کی قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ هو ایو تا چراشه مون سره دلیل شتا الله سره دلیل شتا په خپل وحدانیت باندې خاص الله لرا دلیل دے داسي چې کامل دے پرشتیاو کې البالغه الکامل فی الصدق په صدق کې رښتیاو کې کمال تر رسیدلې. تاسو دروغ وایې دا دلیل خو نه دی. ولو شاء لهداکم اجمعین. ها کدا الله خو خوي چې تاسو ته هدایت وکي او تاسو ته هدایت کړي او ټول په جمع باندې دا دغه را دی پورې خبره ده. هدایت الله کوي هغه چاته چې وغواړي را دی وشي. دې بیا وی چې مونږ سره عالمان شته مونږ سره کتابونه شته مونږ سره قلو ته وایا علما راولې کنه راولې عالمان خپل پیران خپل قاضیان خپل الذين كسان يشهدون چې وی گواهی وکي ان الله حرم هذا چې الله دغه سيدونه حرام کړی دي چې دا دې کوم ذکر کړه. وین شهیدو کاغیوم بتاو آغستا بتی اخلی کنا کاغیم چطر رشوت آغستا او گواهی اکل دا دی پا خبر ولا تشاد ماهم تبو سر اقرار نکیں داوان که خلق دیروی چه گور دا سالس دے او سالس خبر با من نلیشی ویز دا سالس ندے سالس قرآن دے دارتا چاویر دا سالس پا خلق دا دی دا پارا مقرری اړیر صاحبدار پکې ګوري چې هغه د قران او سنت صحیح ترجمانی وکي او دیو جن سالس به هغه سوکي چې په هغه وخت کې د قوم رسوک عالم بل نه وي دا ضروری ده کنه چې هغه په قران او سنت باندې خو عبور ساتي هغه سړی به سالس کی دیو چته جاهل راولي دوکمار براولی چی سمرا دوکیشی بھی دیدین سرا تب اقرار نکی دی سرا وَلَا تَتَّبِعَوَا الَّذِينَا كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا تب چرین روانے کے پخوایشاتو داغی خلقو بسے چی اوخ دروغ جنکی زمان آیاتنا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ اوہ کسان کی اقن نکی پا قیامت او بل وهم بربهم يعدلون عزيز خپل رب سره نور خلق برابري الله سره نور شریکان کړي پیغمبران اولیاء کرام چاو دیم په غو پويږي او دیم تصرف کول شي او دیم ارس کول شي نو درې مرزه دي پکې ها د قران تکذیب کوي د قیامت انکار کوي او د خپل رب سره شرک کوي نو د دې خبره باندې نه مني دا سالسان ندی دا علمان ندی خواه.